У часе паходу войскі Батуры здабылі замкі, пабудаваныя маскавітамі на захопленых землях. Першыя казьяны краснай. Казакі пад камандою Францыска Зука ўзялі яшчэ да пачатку аблогі Полацку. Казьян адразу зруйнавалі, з красным атрымалася не зусім гладка. Прыставіўшы ўначы да сценаў драбіны, казакі раптоўным нападам захапілі разам з гарнізонам багатыя харчовыя запасы і колькі бочак з віном. Святкуючы ўдачу, ваякі хапянулі лішняга і паснулі. Пакуль тое, з замка Суша ціха падышоў аддзел з 800 стральцоў, перабіў сонных пераможцу, а фартэцу спаліў. Пасля ўзяцця Полацку князь Канстанцін Лукомскі павёў частку нашага войска на Туроўлю. Маскавіты палічылі, што на іх ідзе ўся варожая сіла, і разбегліся, пакінуўшы ваяводаў на вырак лёсу. Праз колькі дзён князь з радасці загадаў страляць з усіх гарматаў, і фартэца згарэла. Аб чым Стрэйкоўскі напісаў: «Лёгка здабытая, лёгка і загінула». Пад Сокал кароль паслаў палякаў і немцаў. Гарматнікі выпусцілі па драўлянах 11 вежавых умацаваннях 3 распаленыя ядры, чаго хапіла, каб падпаліць сцяну. Напалоханы пажарам гарнізон кінуўся бегчы ва ўсе замкавыя брамы. Сарамецеў з конніцай стаўся здабычаю палякаў. Людзям ваяводы Шэйна пашанцавала меней. Яны наскочылі на немцаў, а тыя ўчынілі разню, якая ўразіла нават жорсткія сэрцы тагачасных ваяроў. Немцы на плячах маскавітаў ўварваліся ў замак. Разумеючы, што літасці не будзе, стральцы зачынілі браму і перабілі блізу 500 батуравых ландскнехтаў, каб неўзабаве самім загінуць ад агню і жалеза. Наймет Веер, які бачыў на сваім вяку немала еўрапейскіх бітваў, сцвярджаў, што такога мноства наваленых трупаў нідзе раней не сустракаў. Яго апісанне немагчыма чытаць без жаху. Толькі адна дэталь. Нямецкія маркетанткі даставалі з забітых чалавечай тлушч, які прыкладвалі да ранаў. Вестку пра страту Полацку і Сокала цар атрымаў Пскове. Ён паспешліва ад'ехаў у глыб дзяржавы, а з дарогі паслаў замак Суша грамату, дзе, адступаючы ад свайго звычаю, дазваляў гарнізону адысці, але папярэдне закапаць у зямлю абразы і сапсаваць гарматы ды порах. Выканаць волю цара яго людзі не захацелі або не паспелі. Мураваны замак з 7 вежамі здаўся, і 6000 заваёўнікаў было дазволена ад'ехаць з маёмасцю ў Масковію. Полацкі ваявода Мікалай Дарагастайскі ўзяў у фартэцы 21 вялікую гармату, 136 гакаўніц, 123 доўгія рушніцы, 100 бочак пораху вагою 2500 пудоў і 3000 жалезных ядраў. Дзеля аматараў гістарычных даследаванняў паспрабую паведаміць больш дакладнае месцазнаходжанне бліжэйшых ад Полацку замкаў, ад якіх сёння не засталося ніякіх бачных слядоў. У гэтым мне дапаможа публікацыя Алексея Сапунова у зборніку «Полацка-Віцебская старына» за 1912 год. На месцы Туроўлянскай фартэцы, паведамляе ён, цяпер урочышча гарадзішча паблізу вёскі Туроўля. Замак Красны, відаць, стаяў там, дзе цяпер пасёлак Гарадок, на захад ад пагоста Цёча, за 33 вярсты ад Полацку. Сцены сітна падымаліся на высокім беразе аднайменнага возера, дзе сёння вёска з такой самою назвай. Казьян быў там, дзе ў 1912 годзе ішоў кацярынінскі шлях з Полацку ў Гарадок, на месцы, вядомым тамтейшым жыхарам як Гарадзішча. Водбліс вёскі Красамай. Замак Суша стаяў на выспе пасярод возера з такою ж назваю, за 10 вёрстаў ад села Бачэйкава, якое цяпер у Бешанковіцкім раёне. Пра Сокал Сапунов піша наступнае: «Сёння тут ляжыць мы за Сакалішча, а недалёка і вёска таго ж наймення. Сяляне дагэтуль знаходзяць тут рэшткі зброі, коскі ды іншыя. Мясцовасць гэтая адметная яшчэ і тым, што якраз тут у сутоках рэк Нішчы і Дрысы на роўнай лугавіні ўзвышаецца выцягнуты даволі стромкі пагорак, парослы старымі бярэзінамі. На гэтым пагорку, званым Гарадзец або Гарадок, у засені бярэзін быў спачатку пахаваны герой айчыннай вайны 1812 году Якаў Кульнеў, забіты вёрстаў за 5 ад гэтага месца каля сівошына перавоза. Пра выгляд фартэцаў часоў полацкай вайны мы можам меркаваць па малюнках сакратара каралеўскай кароннай канцелярыі Станіслава Пахалавіцкага. Яму ж належыць і план малюнак полацку часова блогі, на якім аўтар пакінуў такі надпіс. Да часоў узяцця гораду маскавітамі ён па колькасці дабрабыту сваіх жыхароў пераўзыходзіў самую Вільню. Пасля вайны полацкай ваколіцы так абязлюдзілі, што на адбудову гарадскіх умацаванняў бралі селянаў з-пад Магілёву. Лудасную карціну спусташэння ствараюць дакументы, зробленыя ў 1580 годзе каралеўскай рэвізіі гораду і вызваленай часткі полацкага ваяводства. У том селе замкавым навлічох, пісалі рэвізоры, браслаўскі стараста Фёдар Скумін і князь Юрый Друцкі-Сакалінскі, было людзей отчычаў чалавек 40. Павіннасць тых людзей была, ку двару владычнаму урокам на год па 6 недзель служат. Дані мёду пут адзін, соладу 16 четвёртак, авса 12 четвёртак, хена 4 вазы, хмелю пут адзін, к таму па рэце ўсачы і па рэце сосні на владыку бабры ганяць. Там жа на влічох чалавек адзін з пашні свае всякого збожжа 4 сноп даёт. А па взяцію непрыяцеля гаспадарскага маскоўскага Полацка тое село спусташала. Ні аднаго чалавека нет, все в пусці. В пусці, гэта значыць зусім без жыхароў, стаялі таксама полацкія вёскі, Крынкі, Дзяготкі на Каменцы, Вяркуды, Усвіца, Завечалля, Варонічы, Вусця, Мосар, Сосна, Мошнікі, Забаровічы, Нешчарда, Міхайлаўшчына, Захарніча, Якунцы, Чарніцы, Шашо, Груздзевічы, Бортнікі, Домнікі, Тросніца, Дзяўкавічы, Глыбокая, Копцева. Згодна з тагачаснымі сведчаннямі, усё прыдзвінне на 500 вёрстаў вакол Полацку ператварылася ў лясную пустэльню. Як і кожны старажытны горад, Полацк мае сваіх прывідаў. Гэтых своеасаблівых удзельнікаў і сведкаў далёкіх, пераважна трагічных падзеяў. Паводле маіх падлікаў, заснаваных на пісьмовых крыніцах, а таксама на гарадскіх легендах і паданнях, спіс полацкіх зданняў уключае блізу 20 прадстаўнікоў розных эпох. Магчыма, у новых выданнях таямніцаў з'явіцца прысвечаны ім адмысловы раздзел. А пакуль адзначым, што гісторыя самых даўніх тутэйшых прывідаў непасрэдна звязаная з полацкай вайной. Гаворка ідзе найперш пра белатварую яўрэйскую дзяўчынку, якую мясцовыя жыхары нібыта шмат разоў сустракалі каля валовай азярыны. Памятаеце, якраз там стральцы Івана Жахлівага кідалі пад лёд полацкіх юдзеяў. Маленькую яўрэечку з белым, відаць ад жаху тварам, бачылі, чуючы яе ціхі плач, не толькі ў 19 стагоддзі, але і ў часы майго дзяцінства. А недалёка ад валовай азярыны, каля ксавырыўскіх могілкаў, у месяцавыя ночы, кажуць, і цяпер можна спаткаць трох мужчын у мазнацкім адзенні. На пачатку мінулага стагоддзя полацкія краязнаўцы лічылі іх зданнямі закатаваных у 1563 годзе каталіцкіх манахаў Адама, Дамініка і Петра. З часоў інфлянскай вайны у гісторыі гораду яшчэ здараліся ўзлёты, ды вярнуць сабе былога багацця і велічы ён ужо ніколі не змог. Толькі гісторыя не канчаецца, і наш час дае Полацку магчымасць зноў адыграць для лёсу краіны асаблівую ролю.